Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Hepinize iyi günler. 2014'te ilk Dünya Müzikleri programını açıyoruz ve Suat'la birlikte tekrar sizlere bir kere daha merhaba diyoruz. Fado ile başlayacağız. Fado biliyorsunuz Portekiz'in en ünlü müzik türü ve Fado'nun kraliçesi ile başlıyoruz. Amalia Rodriguez'ten dinliyoruz. Los Picaneros. Ya se ocultó la luna, luna lunera. Abierto su ventana, la piconera María, el piconero. Va a la sierra cantando con el lucero, con el lucero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare. Ya alumbrando su clara los olivares. Alumbrando su clara los olivares. Ay, que me diga que sí. Ay, que me diga que no. Como no lo has querido ninguna, lo quiero yo. Mi piconero con el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Baja de Sevilla, llevas mi piconero. Y en Marsella he bordado de terciopelo, María, en el sombrero. Una cinta que dice, por ti me muero, por ti me muero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare. Ya alumbrando su clara los olivares. Ya alumbrando su clara los olivares. Ay, que me diga que sí. Ay, que me diga que no. Como no te camela ninguna, te quiero yo. Mi piconero con el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Yine bir Portekizce şarkı ile devam ediyoruz ama bu seferki ülkemiz Brezilya. Brezilya denince aklımıza futbol gelecek, futbol gelince de dünyanın en ünlü futbolcularından Pele'yi hemen hatırlayacağız. Belki çok azınız biliyorsunuz, Pele aynı zamanda müzisyen. Çok güzel gitar çalıyor, çok güzel besteleri var. Şimdi hem de Sergio Mendes orkestrası eşliğinde Pele'den bir şarkı dinliyoruz. Söz konusu Pele olunca tabii şarkısı da futbolla ilgili olacak. Türkçe manasıyla benim dünyam bir top diyecek. Dinliyoruz. Meu mundo uma bola. Thank you. iremos cantar. Önce uzaklara değil yakınlara uğrayacağız, komşularımızı dolaşacağız. Yunanistan'ın en ünlü bestecilerinden biri olan Theodorakis'ten iki tane güzel besteyi dinliyoruz. Birincisine çok tanıdık bir ses Fedon seslendirecek, ünlü Zorba. Ως που να σ' ανταμώσω Σε προλαβάμε στο στρατή Το χέρι να σου δώσω Στρώσε το στρώμα σου για δυο Μια και για μένα να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή να βρούμε άσπρη μέρα Αγκαλιάσα, μ' αγκαλιάσες Με πήρες και σε πήρα Πάρθηκαμε απ' την αρχή Στη δική σου μοίρα Στρώσε το στρώμα σου για δυο Για σένα και για μένα Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή Να βρούμε άσπρη μέρα İkinci Theodorakis bestemizde Maria Faranturi'den dinleyeceğiz. Perigiali. Bilinen Rus ezgilerinden bir tanesine sıra geldi. Ivan Rebrov söyleyecek Kalinka. Oh, Azerbaycan'a gidiyoruz ve çok bilinen bir Azeri şarkısını flamenko ritminde dinleyeceğiz. Cengiz Mustafayev söylüyor, Guba'nın Agalması. Yola saldım Guba. seni ben sevirem yar, seni ben yar sevirem yar yar. Sırada gene bir Azeri müziği var ama bu sefer Farsça sözlerle dinleyeceğiz. Çünkü bu müzik Tebriz dolaylarından, o bölgenin en bilinen sanatçılarından bir tanesi Davut Azat'tan dinliyoruz. Ey Dadu Bidat. Yine İran'dayız ama bu sefer 1950'lerin 60'ların İran'ına gidiyoruz. O dönemin çok önemli sanatçılarından bir tanesi Guguş söyleyecek. Müzik bize yabancı değil, Esareh. خشکی من و تو بودیم ستاره، با گریه هامون ابر بهاره، با خنده هامون پر از اشاره، مهتاب ما رو آشتی میداد با هم دوباره، شب و همیشه با دل بیتا قایم موشد بازی با هم رو تاق مهتا، کاشکی همیشه قول تو قول بود، لب تو گلدو، حرف تو گل بود، ای گل میگفتی گل میشنفتی، غنچه بودی تو باغ عشق تا میشه گفتی، کاش میدونستم قصه و رازه تو دست من بود، دستای نازه آسمون تو کوچه ها صدا میکردی، سکه های قلبمون رو پیدا می‌کردی. Afganistan'a uzanıyoruz ve modern Afgan müziğinden bir örnek dinliyoruz. Hamit Celali söylüyor, Jorah. Bagardo esa petu Joramura Ey biyakat ma begardu Jora jore در جاپان نباشه، گلی دارم که در ایران نباشه، گلم در چین و در ژاپن نباشم. گلی دارم که سر تاج گلانه، گلی دارم که سر تاج گلانه، که در کشمیر هندوستان نباشم، که در کشمیر هندوستان نباشم. استیشن بی خانم باید پرسوز و پیشی رادیو شیشتا گل افروز، و استیشن بی خانم باید پرسوز و پیشی رادیو شیشتا گل افروز. دا بایدم گوش کنی اگلا زیار جان، دا بایدم گوش کنی اگلا زیار جان، که آخر مومروم افسوز افسوز، که آخر مومروم افسوز افسوز. ای بگردوی سپید تو جورا مورا، بیا قطمو بگردو جورا جورا، الهی خانه دشمن خراب شد، الهی خانه دشمن خراب شد، میان از مو به تو انداخت شورا، میان از مو به تو انداخت شورا. Şimdiki ülkemiz Hindistan ama çok enteresan bir müzik dinleyeceğiz. Çünkü bu çok bildik bir müzik. Come September filminin müziği Hintçe sözlerle ve Hint müziğine uygulanış şekliyle dinliyoruz. Solistimiz Suman Kalyanpur, şarkının Hintçe ismi Rijim Him Rijim Him. Arap dünyasına geçiyoruz. Şimdi de Suat Messi'ye kulak veriyoruz. Cir Enta. Müzik 60'lı yıllarda özellikle Almanya'da çok dinlenen bir Japon şarkısı vardı. Şimdi de o şarkıyı dinleyelim. Kuyu Sakamoto söyleyecek, Sukiyaki. Hitori pochi ちの夜悲しみは星の影に悲しみは月の影に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜一人ぼっちの夜 Dönmemek üzere Amerika kıtasına gidiyoruz. Önce Hawaii dolaylarından çok bilinen bir müziği yerel lehçeyle dinleyeceğiz. Andy Williams söylüyor Aloha O. Şimdi çok bilinen bir melodiye kulak vereceğiz. Michael Martin Murphy söyleyecek Yellow Rose of Texas. There's a yellow rose in Texas that I am going to see. No other cowboy knows her, nobody only me. She cried so when I left her, and like to broke her heart. And if we ever meet again, we never more shall part. She's the sweetest rose of color this cowboy ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like dew. You may talk about your dearest maids and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas beats the bells of Tennessee. Along together on a quiet summer night, she said, "If you remember when we parted." started long ago. You promised to come back again and never leave me so. She's the sweetest rose of color this cowboy ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like dew. You may talk about your dearest maid and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas beats the bells of Tennessee. Songs together we sang so long ago. We'll pick the banjo gaily and sing the songs of yore, and the yellow rose of Texas will be mine forevermore. She's the sweetest rose of color this cowboy ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your dearest maid and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas beats the bells of Tennessee. Bu programda ünlü Brothers Four grubunun iki şarkısına yer veriyoruz. Önce Marianne. Seaside, sifting sand, sifting sand. Even little children love Marianne. That's stupid. Down by the seaside, sifting sand. Marianne, oh Marianne, oh, won't you marry me? We can have a bamboo hut, brandy and a tea. Leave your fat old madre home, she never will say yes. If your mother don't know now, she can guess. Arigato. All day, all night, Marianne. Down by the seaside, sifting sand. Even little children love Marianne. Down by the seaside, sifting sand. What? When she walks along the shore, people pause to greet. Hello. White birds fly around her, fish come to her feet. In her heart there's love, but I'm the only mortal man who's allowed to kiss my... Oh no, Marianne. Marianne. All day, all night, Marianne. So embarrassing. Down by the seaside, sifting sand. 5, 6, 7, 8. Even little children love Marianne. Down by the seaside, sifting sand. And we go. When we marry, we will have a time you never saw. I will be so happy, I will kiss me mother-in-law. Children by the dozen, in and out the bamboo hut. One for every palm tree and lychee nut. All day, all night, Marianne. Down by the seaside, sifting sand. Even little children love Marianne. Down by the seaside, sifting sand. How I love my Marianne. How I love my Marianne. Brothers Four grubunun ikinci parçasına geçiyoruz. Önceden belirttiğimiz gibi Amerika kıtasındayız ama bu parça bize aynı zamanda bu programda hiç uğramadığımız Afrika kıtasını da hatırlatacak. Parçanın ismi Zulu Savaşçısı. Di Zulu veriyor. I come a Zimba Zimba Zaya, I come a Zimba Zimba Z, I come a Zimba Zimba Zaya, I come a Zimba Z. See him there, the Zulu warrior. See him there, the Zulu chief, chief, chief. See him there, the Zulu warrior. See him there, the Zulu chief, chief, chief. come a zimba, zimba, zaya. I come a zimba, zimba, zee. I come a zimba, zimba, zaya. I come a zimba, zimba, zee. I come a zimba, zimba, zaya. I come a zimba, zimba, zee. I come a zimba, zimba, zaya. I come a zimba, zimba, zee. I come a zimba, zimba, zaya. I come a zimba, zimba, zee. I come a zimba, zimba, zaya. I come a zimba, zimba, zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zimba zaya, I come a zimba zimba zee. I come a zimba zee, come a lie, oh gee. Son şarkımız bir gospel müziği. Gospel müzikleri bildiğimiz gibi hüzünlü müziklerdir ama 64 yılında yani 1964 yılında Şevket Uğurluer ve arkadaşları bu müziği son derece hareketli bir hale getirmişlerdi. Onlardan dinliyoruz Jericho. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Jericho, Jericho, Jericho, just for a little of Jericho and walks and tumbling down. Just for a little of Jericho, Jericho, Jericho, just for a little of Jericho and walks and tumbling down. Don't speak of a man of Kiddo, don't speak of a man of soul. Then you want to go to try to walk up Jericho. Just for a little of Jericho, Jericho, Jericho, just for a little of Jericho and walks and tumbling down. Just for a little of Jericho, Jericho, Jericho, just for a little of Jericho and walks and tumbling down. Don't speak of a man of Gideon, don't speak of a man of soul. Then no one can go to Schweiz to walk up Jericho. Just for a battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just for a battle of Jericho, animals came tumbling down. Just for a battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just for a battle of Jericho, animals came tumbling down. Jericho, Jericho, Jericho, just for a battle of Jericho and walks came tumbling down. Just for a battle of Jericho, Jericho, Jericho, just for a battle of Jericho and walks came tumbling down. Don't speak of men of Gideon, don't speak of men of Saul. Then one has got the spies of old Jericho. Just for a battle of Jericho, Jericho, Jericho, just for a battle of Jericho and walks came tumbling down. Just for a battle of Jericho, Jericho, Jericho, just for a battle of Jericho and walks came tumbling down. Animals came tumbling down, oh, the boats came tumbling down. Animals came tumbling down, animals came tumbling down, oh, the boats came tumbling down. Boats came tumbling down. Hey, hey! Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.